bylo vždy spočítané. Jestli by mu tak nebylo líp, koukněte na něj. Ježičko, já se bojím. Koho? Toho polomrtvého chudáka? Živých se bojí, tenhle tě neublíží. A neberte jako nevymazání a připrav si plátínko. A pořádně se dívej, protože zítra k němu zajdeš ty. Já? Proč já? Mladá Měchová je před smrtnutím, může se stát, že budu celý den pryč. Ráno k němu ještě zajdu, ale večer už to bude na tobě. A máš to? Ty budeš v ruce, ty. Máš to. Kudlo? Co se tady motáte? Jeden by z vás dostal psotník. Váš tatík mi posílá směr. No už líp, ale pěkně ho zrajtovali. Možná ho napadlo nějaké zvíře. Tak, to bych to zvíře chtěla vidět. Jak může člověku... No nic, podej mě papatiku. Doroto, 100 dolů na petlici, ať sem nikdo neleze a my jdeme s Pánem Bohem. Tak, s Pánem Bohem. No. Cestný strach. Slyšela jsi, Adletu, nebo žák ti neublíží? Já myslela kudlu.